أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. اس بڑی آیتوں کے اشارہ کی اللہ اغا یولسم شبہ د مشرکین تا سلو نہ دے سپیکر لگے تھے اس کے یولسم شبہ د مشرکین داوا چردی اولیاء پسنگ کی نجات تے لگے کم کا دری اولیاء پ قربت کی نجات تے صحیح شو صحیح ہوتے واقعہ پہ اللہ ذکر کئی دا عادیانو چوگر عادیانو تا حضرت ہود علیہ السلام تو سلام و تراغلو خدا حضرت ہود علیہ السلام اگر دعوت تو اگر فرمان و اگر خبرہ پیغام اگر انمن لو اوسن چنن ستادا شبھاو دا اعتراض دے دغ شبہ او دغ اعتراض داغی ہمو چمنگ دے اولیاء تو خدایان خو نوایو خود دوی پسنگ کی نجات دے دوی پورے چمنگ سمر زان جو خکڑی بھی او سمر چمنگ دوی پا نظر کیو اسم سو کوئی زد پلان کیو ولی دا نظر دلان دے سو کوئی زد پلان کی ولی دا پنج دلان دے سو کوئی زد پلان کی ولی دا ڈانگ دلان دے او سوک ڈیر بد خبر کئی وی زد پلان کی ولی دا لمن لان دے اس دا پنج لان دے سی پنج دا سی دا پیشو وی او لان دے دی سی ولی تا دا سی دا سپکو خبرو نسبت مکوا دغرنگی د ڈانگ د لان دی سو کی غویا غوی وی او یا سنڈا وی او یا غل وی دغرنگی سو کوئی زید لمن د لان دی دامڈی رب د خبر دا نو ولی تا دا داس قسم الفاظ او دا داس قسم خبر نسبت دا ډیر رب د خبر دا دغ خبر دا عادیانو هم وا چی مونگ دا دی اولیاؤ پا نظر کیو او مونگ چی زان سمر دوی پوری نزدیکڑی وی او جوخکڑی وی مونگ با دا هر قسم تکلیف او مصیبت نبچیو او سم موی کن مونگ وی پیر صاحب سرا بیعت کڑے دے او مونگ دا پیر صاحب دا نظر دا لاندیو او دا آغا دا لاس دا لاندیو مونگ تا دا چاپلارم سنشی ویلے اکثر دخل کو دا عقیدہ آدیانو هم دغه عقیدہ جوڑکڑی وا او په دې عقیده باندې دا غوی ډیر اعتماد او ډیر پوخ یقینو کله چې الله وی زما عذاب راغو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة عادیان اغا بیا چا بچ نکڑے شو زمان اخلاص نکڑے شو نن که تپ دی ٹال باندی زانگی استا دا قیده و دا خیال و گمان دی چی ما بم دا اللہ دا عذاب نخلاصی نیا ساتا آدیان ول اخلاص نکڑے شو که خلاصو لے نو آدیان بے اخلاص کڑے وے زکا غستان دیر طاقتور خلکو استان دیر زورور خلکو نو چیاغه ندی بچ کڑے شوی یا ساته تام نشی بچ کو بچ کی گی با اخلاصی گی با پخپل صحیح عقیدہ او پا صحیح عمل بننے که صرف عقیدہ ری برابر یو عمل صفری بیام ناکامی او که صرف عمل دی برابری عقیدہ دی صفری بیام ناکامے لا الہ الا اللہ کا منین محمد الرسول اللہ بم منی کہ یو جز دا کلمی منی او بل نمنی ناکامے کمخ کے منی او رستے نمنی ناکامے کہ رستے منی او مخ کے نمنی ناکامے نبری آیاتونو کی اللہ واقعی ذکر کئی ترد آیت نمبر 28 پورے واقعی اللہ ذکر کئی دا عادیانو او اشارہ کئی مقصد دا سورت تا اللہ رب العزت فرمائی وَسْكُرْ اخاد یاد کا یو دا دوینا یاد کا یو دا عادیانو نا سوکو سوکو حود علیہ السلام حود علیہ السلام اللہ را لے گلو وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون مخکتا سلوستی سورہ اعراف کی امتا سلوستی او سورہ ہود کی امتا سلوستی یاد کا ویلا عاد نخاهم هودا عادیانو تا لیگلو مونگا یو ددوینا هود علیہ السلام ندلتم وی واسکر اخاد یاد کا یو د آدیانو نا حضرت ہود علیہ السلام دانه چې رور د آدیانو نو آدیان خو کافرانو او ہود علیہ السلام اخو مسلمانو مومنو یا ساتا دو حقیقی رونا کاغم یو کافر شو یو مسلمان دی بیام دا رونا ندی رورولی سو شو ختم شو لا پات دا چې حقیقی رونه نو او قومیو نو دا ہود علیہ السلام بیا داغی سنگ رور شو نانا عرب وی اخ العرب نسمان شو دا عرب رور نانا یو دا عربونا واحدون اخ مانا واحدون دغرنگی اخ العجم ناغا وی واحدون من العجم یو دا عجمیانونا یو دا عربیانونا دلتم دا اخ نسبت قوم تا شوی پورو قوم تا نو مانا واحد من ہو یو دا دوینا پوئی گئی کنا یاد کا یو دا آدیانونا از انزر قومو کلیچ او یرول قوم خبل بالاحقاف پاغا شگلوڑی میدان کی وقد خلت النظر من بین یدیہم او بتا کی سرا تیر شیو پیغمبران مخ کی ردنا او رست ردنا پدی خبر باندی اللہ تعبدو الا اللہ چھ عبادت بن کوی تاسو بید اللہ ند بلچا دیو اللہ عبادت بکوی ٹول اقسام و ٹول اجزاد عبادت بیو اللہ نکوی مین د خدای توب تم د خدای توب یر د خدای توب دا ٹول باد یو اللہ نکولیشی اللہ تعبدو الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو او مگا خبر پر نور الفاظو کی اللہ تعبدو الا اللہ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف کلیج ایرو لقوم خبل بالاحقاف پاغ شگلوڑی میدان کی احقاف دا حقف جمع دا او حقف ویلی کی گی اغه زیته چې اغه د شګو د خورو ډیرې وي غونډه پوګه به خبرو کنه تاسو وایو ته ها ټیلا مړو زبر زیر پیاچونو ټیلا نو مثال یو میدان دی او پاغه کې یو زی داسې پام بمکړي چرته چار صدیق قبرستان ته تلی ها تلی کوم خلک داسې چار صدیق اړي ته تلی قبرستان کې بیلی دی نور لاندې هموار میدان دی ام قبرستان دی او دې منځ کې پکې وګوره نو موږ د ټپوسانو ډیرې وایو ټپوسانو ډیرې وته موږ وایو ټپوسان راځي او په دغه ځای کېني نو د دې نه دا ټول قبرستان ښکاري او دغه د خورو د شګو ده دې ته عربي کې ویل کېږي حقف احقاف اذ انظر قومه بالاحقاف کله چې اویرولو قوم خپل بل احقاف په هغه شګلوړې میدان کې یعنی نور هموارو او کوم ځای کې چې دا قوم آبادو نو دغه ځای کې شګې وې او دا د شګو یو ډیری وه یو غونډې وه وقد خلت النظر من بین یدیه ومن خلفه او تحقیق سره تیر شوي دي پیغمبران مخکې ردنه وروسته ردنه مخکې ته انبیا تیر شوي لکه نوح علیه السلام رستو تی انبیاء تیر شوی دی لکه صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام شعیب علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام ڈیر انبیاء تی رستو تیر شوی نو مخکم تی انبیاء تیر شوی دی او رستم تی انبیاء تیر شوی دی دا مثلا نبی مثلا نه دا اشاره دی خبرې ته کوي که داود علیہ السلام رستو کوم خبره کوي نو دا نوی خبره نه ده د ده نړوان دي انبیو هم دا خبره کړې ده او د ده نه رستو انبیا به هم الله په دې مشن را لیږي او مغه رنګې وه هغه مسله څه وه آیا هغه مسله د دې وه چې ما له اوټ راکې او زما نه ممبر صاحب جوړ کې د دې خبره وه آیا د دې خبره وه چې ما یې سملې ته ورسوې نو زه به د هغه ځای نه بیا انقلاب راولم او دا خلک بسمو پښتانه وایي آبادې د لاندې نه کېږي او روانې د بره نه کېږي آبادې که یو تن کول غواړي او ملک که یو تن سمول غواړي نو د لاندې نه به کار کوي څه نه به کوي عوامو کې به کار کوي عوام به دې خبرې ته برابروي عوامو اسلام به قرآن او سنت باندې کوي او یو تن کا داوی چې زبې سملې ته زمو دا غزې نه به اسلام راولم یا ساته په زرو کالو کې بیرانه وره ذکر وانه د برن کیږي مثال کې یو تن دا آبادې روانه نو د بنیاد نه مشورو کوي کده برنه ها لاندې سو کما کلی چې د لاندې نه شروع کوي او کله چې سړیر آبادې شروع کوي نو تاسو کما کلی دلې یو تن دومره چې هغه یو درې زبا ول چاته درومه اینا پد با بیا پیلری بخی جومو بیمان بوتا چومو بنیاد بوتا بیا دا اغین رستو کنم آباده که که نو دا لانده نبکه روانه اغا دا برنکیگی استاد محترم بوی ماته او تنویل دا پا مصر که چوز دا چا باز سیده جماعت المسلمین والا ام دا اسلامی دغا اخوان المسلمین دغا مرسی والا ڈاکٹر محمد مرسی دے کمیو دے نو استاد محترم وی ماتے اوتن ویل چری د نن تقریبا 50 پیت کا لڑوان دے دا یو وڑو کے شان جماعتو او دی پا عوامو کی کار کولو دا عوامو اصلاحی کولا پا قرآن و سنت باندے نن اغر 50 پیت کا لپس داغی بادسان استے اخمل خٹی کروان دے الحمدللہ نو آبادے کا کول غواڑے نو دلان دے نہ بکے یا ساتر بر نہ آبادے نکیگی کہ اوتن وہ جزب اسلام علم دا بکوم آغا بکوم یا ساتر دا خبر ڈیر اگران زکت پا غلط طریقہ باندے لگی آئی نو حضرت حود علیہ السلام کا قوم ترازی نو دان نوئی چی قوم مانا مشر جوڑ کے او مائی سملے تو ارسوے ما دا با سہے پا کورسے باندے کینوے نو بیا بزتا او سر خبری کو نہ اغه چې الله د کوم مقصد د پاره را لېګلې ری اول اغه مقصدی خبره کوي الله تعبدو الا الله الله تعبدو الا الله دا چې عبادت بن کوي به دا الله نه بل چا د یو الله عبادت بکوي یو الله ته بسرخ کته نن ته دمو وای چې زبې سملې تر سم او دالت نه به اسلام را ولم یا سات تعالی الله ډیر اوچته عہده درکړی دا العلماء ورثه الانبیاء پرون غالبا ما دلته ویلو کوم انڅوتن می ویلو دلته می ویلو تعالی الله یو لوی اوچت مقام او درجه درکړی دا او تعالی هر ټیم خلق راځي د ورځې پینځه منځونه دي او په هر جمع کې خلق راځي ته په دغه خلکو کې کار کوا ته دا خلک برابر کته اول په دې کې اسلام راولا ته ګوره په ملک او معاشره کې به اسلام په خپل راځي اسلام خوشته خو عمل په پکار دی اسلام خوشته دا خو نه چې اسلام به د چاینا نه په کنټینر کې راولي یا به د انډیا نه راغواړي اسلام خوشته الحمدلله ثم الحمدلله دا ملک د اسلام په نوم باندې جوړو دا ملک دا خود اسلام په نوم باندې جوړو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله دا خود دې ملک د جوړولو هغه ناروا او مقصد هم داو ورنه که دا ملک د اسلام د پاره نو جوړ نو بیا خو ستانه زیات مسلمانان په انډیا کې دي بیا د هغې نه مونږ جدا کېدو ولې بیا مونږ جدا کېدو ولې زمونږ خو بیا میجاریټي زیاته وه که نه هلته مسلمانان دي دا مسلمانان دي خو یا ساده که دا یو ټوکړه دې جدا شوې دا نو د څه د پاره د اسلام د پاره استد دا خلق په اسلام باندې پوی کا او په اسلام باندې خلق پو کول دا چا کار دے دا د علماء او کار دے د عالم سړی کار دا نه دی چې هغه لاړ شول د دروغجنو سره په سملو کې کینی او د خود سره په سملو کې کینی یا ساتاغه عام خلق سو چلا مولیانو په خپل خزي سملو ته بوتلې د سملې مثال سره خلک اجره کنه زه مجربه دی خی کده علاقی اجرائی نو پاگی کم سو غلط سڑے نشی که ناستے دا سیدا لکو کنے دا اس خونش تا پخوا چی کمی اجرائی وی نا مشران ناستی غلط سڑے پا پکی نشو که ناستے غنڈم دا علاقی خلق بناستو ملما براتلو ها بناستو مشر بخبر کولا نو کشرانو بوتا غوگی خیم نو تا کار شروع که پا دی خلقو که دوی ام دا اجرو تا خزی بوت لے او خزی موټونو پسې ګرځي او سړو پسې سړی موټونو پسې ګرځي مونږ لوټ را کې اسلام براولو و سړی ترې خلکو ته اسلام اوخایا خلکو ته قسم په الله په بنیته نه ویمه خو زه دا ویم چې تاسو سره دا کار خوند نه کوي نن تاسو ګورئ میسیجونه کړه کله یو څوک یې ډیزل ارزان شو څوک یې ګران شو همدا خبره ده اوس که ته عالم وي او تا خپله درجه او مرتبه پیژندلې وې د چا مجال سوچ تا پسې بیدا سے میسج جوړ کړو یا تا پسې بیدا سے خبره جوړه کړې وه خو ته لاړې د دغه بېمانو سره کېناستی نو د هغې هغه سر په تا باندې مراو حالان کې ستا منصب او ستا درجه هغه سو خو د پیغمبر علیه صلات و سلام مسله وه پیغمبر علیه صلات و سلام ممبر و ته به په هغې باندې ناست وې او د خلکو د عقیدې او د عمل اسلام به دې کړې وه خلک به دې په اسلام پوه کړی وې نو چې خلک په اسلام پوه شوی وې او دوی پې عمل کړی و معاشره هم د خلکو نه جوړېږي افراد چې کله راغونډ شي نو یو معاشره تشکیل شي کله چې افراد برابر وي په قرآن او سنت ته ګوره معاشره به خپله برابر استاد محترم کله کله وایي الله دې عمر علم کې برکت واچوي خبر یې ټولې قیمتي خو کله کله دا یو نیمه خبره سره ډېره قیمتي هغه وایي مثال زمونږ د ملک بادشاه زرداری ده به د سپارې سبق ویلي وي که نه د قرآن ویلي به وي که نه ویلي به وي که نه به ویلي سکول سبق به هم ویلي وي او بیا به مدرسې ته هم تلو جومات ته به هم تلو یا کور کې به ځکه خانانو کور ته به وله څوک راتلو تنخوادار هغه به ورته خودو اوس سکول کې ورته خودلي اے ډبل پی ایل ای ایپل ایپل منی سیب خو بلې غاړې ته مولوی صاحب ورته خودلي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه د دې مطلب ورته نه دی خوري اوس استاذ خو په انګلیش کې هم پوه کو بیا په خپله ژبه کې هم پوه کو اس کا مولوی سے وہ تو قرآن پا عربی کے خود لے وے سنگ چے دے او پخپلا جب کی وہ تو مانو مطلب ہم خود لے وے نو کدے پا قرآن پوئی دے یو طرف تے سکول ویلے او بلی غاڑی تا دے دا قرآن پا مطلب او مقصد پو دے نن بے یو خلاف شریعت فیصلہ کڑے وے نن بے یو خلاف شریعت حکم جاری کڑے وے دگرنگی نور دے ملک مشران او گورا ججان تو گورا دا فوج مشران تو گورا دا ٹول کا یو طرف تے سکولو نا ویلی جنو بل طرف تا دا قرآن سبق بیم ویلی دا سی دو کنن دا زکر دی درجی تا خواسی ندی رسی داری کہ یو طرف تے دا دنیاوی سبق ویلی نو بلی غاڑی تا دین بیم سنا سا ویلی وی کم از کم قرآن پا الفاظ خوب ورزی کنن دا کمولی سے با تا الفاظ خودی و معنی با تا خود لیوی و یرا معنی نشیز دا کولی نو التا اے ڈبل پی ایل ای اپ پدم از دکی معنی از دکی سیب از دکی کنی از دکی او دا عربین خو انگلیش گران جب دا دا لکو کن دا عربین خو انگلیش گران جب دا نو دے وطاوی الیف لام میم ذالک الکتابو لاری بفی حدل للمتقین معنی وطا نخی و یرا گران دا و سڑیت خو وطاو خوایا چی گران دا و کاسان دا خو تالق پل ندر جنو اس کا تالا درت لینو تابل چی آسان دا الحمدللہ مونگ وایو آسان دا اس توی گران دا نو تالا بخبلا ندر چی نو ظلم دا چاوکڑو ظلم دے پو سڑیو کو ننم بیارا پاسی دری دی یرا وی مونگ بداو کو مونگ بداو کو و سڑی دا اللہ دا پارا قرآن پا لاسو کی راوالی و خلکو تا قرآنو خواه دالم دا کار دے چھے دے اسملے نا بہر روزی و خلکو تو قرآنو خی دا علم سر دا خوان نکی چھا غی اسملو تلٹ شی دیزر ہوئی ہوئی یرکا مونگ پہ اسملو کی نوے نو نن بدا گیر استازو پہ مخ نوے یرکا دا بشیو آغا بشیو تخپل ڈیوٹی ادا کا قرآن خلکو تو اخایا پہ قرآن بانی خلک پوکا تانا با اللہ را دی تپوز کئی دا دی تپوز نو جیر تانا دو گاڑی مخ کی روانو پینزل لزن روان مخکیویل مونگ با داکو مونگ با داکو آغا بکو امدق خلقو چی روان با اللہ سو شل گاڑی با پسیو مونگ با اسلامی قانون راولو صبح کی خوراق لیو کنا اسلامی قانونو دو کیو بلوچستان کی مغالبان اسلامی قانونو کنا خا او سادگی سنگوا دیر سادگی و کنا پیادہ بگر زیدل سیکل داغم باج شیدہ پیادل بگر زیدل اللہ اکبر اللہ تابدو اللہ اکثر بمون قتل پاپو بشورو چوب ہم قتل ویل بیر پلان کے منسٹر سے بروان دے او ڈنگرے منسٹر سے بروان دے او دنیا بو بسے ون اللہ تابدو اللہ کار دلان دے نکول پکار دی دا عوام و اسلام کا لکہ حود علیہ السلام چراغ لے دے اللہ تعبدو الا اللہ خپو خو نشو لک که خبر کوم نه اصلاح د پاره کوم ما ول ویل چې زمونږ سو زیاتیات و سره نشتا خو مونږ دا وایو چې خلکو ته قران خو خای خلکو ته قران خو خای په قران خلق پوکه کار د لاندې نه کیږي آباده د لاندې نه کیږي اللہ خیر سوچ بو کہ اللہ تعبد الا اللہ دا چھ عبادت بن کوے بے دا اللہ نہ بلچا انی اخاف علیکم یقینا ز یری گم پتا سو باندے عذاب یوم عظیم دا عذاب دور دل وینا ک زما خبرم او نہ منلا نو اس نہ قیامت کی اللہ عذاب در کی سزا در کی یا دنیا کے در باندے اللہ عذاب راول جنو تباہ وش خو زما قوم یہ ز در باندے خفکی گما او ذکر توے مچ زما خبر او منے تا قوم سڑے پ قوم خفکی گی خا تا قوم سڑے پ قوم خفکی گی او چہ قوم سڑے نی یا ساتا غوی وی زما د کور دیوزی ویختی اوسی کلال وی زما د کور دیوزی ویختی اوسی دے موی مڑا مونگ بد خپل ارس پورا کو نور بخپل کار کی کہ جنت تزی کہ جہنم تزی کہ تباہ کی گی او کار سکی گی ہو چھے دا قوم سڑے بھی اگوی زما قوم بسنگ قبر تا سجدہ کئی زما قوم بسنگ دا اللہ مخالفت کئی دا پیغمبر دا طریقوں نا خلاف بکئی اگا د قوم اصلاح کوي او دغه رنګ د قوم فکر یو غمی و سره زکه وای انی یخاف علیکم عذاب یوم عظیم. قوم سوی قالوا ولدیم اجیتنا آیا راغلی مونږ ته لتافکنا الالهتنا دیر پار چواړی مونږه ان الالهتنا د مددګارانو زمونږ نه ته دیل راغلی چې مونږ د دی اولیاو د عبادت نه منی کی زمونږ چې د دی اولیاو سره کومه مینه ده چې مونږ دغه مینه نه واړی او دغه مینه زمونږ ختمه کی. حضور علیہ السلام خو دین راغلی هو عبادت نه خو ناړو خدا عبادت طریقې و ته خدا او د عبادت غزې و ته خدا چې عبادت به کولې شي د الله عبادت به کولې شي د یو الله او څنګه به کولې شي په دې طریقه به کولې شي خو هغه سوي اجئتنا لتافکنا ان الہتنا فاتنا بما تعدنا ان کنتا من الصادقین. دا ولی چارج پکې نشته فاتنا به ماته دونا आवाज هم کټ کیږي فاتنا به ماته دونا روڑ مونگ تا غازاب تای دونا چی تای واد کیز مونگ سرا یا تیر مونگ داغینا نمونستا خبر. خود علیہ السلام دیسا ہوئی نمونستا خبر او کتوی چیر انی اخاف علیکم عذاب یوم نظویم راول عذاب نمونستا خبر وای کلب ای عذاب ان کنتا من الصادقین کچری تدریشتنونا ان کنتا من الصادقین قال انما العلم عند الله. اس گورا قوم مت سوئی ویرا ولا عذاب قوم سوئی فاتنا بما تعیدنا عذاب را ولا اسود علیہ السلام داسے نوئی چی خواہ تیار شے نہود علیہ السلام سوئی قال انما العلم عند الله ویلی حود علیہ السلام یقیناً علم دا قیام یقیناً علم دا راتلو دا عذاب عند اللہ پنیز دا اللہ دے ما تا دا پتنیشتا چی کلا برازی لا پاتی را وستر خو لڑی را لری خبر زما پا اختیار کی علم دا راتلو دا عذاب نیشتا ما تا دا پتنیشتا چی عذاب با کلا رازی پا تاسو باندے لا پاتی عذاب را وستر خویا ساتا دا باطل پرست عمر لدا عقیدوی چه پیغمبر اولی ده هم ده نفی و ده نقصان زیمواری زکه هود علیه سلام تو سلام تو وی چه نمه نورا و لازاب از ده هود علیه سلام کار خونو ده خدا اللہ کار نو و بلغکم ما ارسلتو بهی ده شه بند که ده غو نصف سی بندی که گزاره کی گزخ کاری منو بندی که فاتنا بما وبلغكم ما ارسلت به راغلم تاسو ته دعا وکي پزړه کې چې الله زموږ په دې ملک درهم فیصله وکي په دې ملک کې د هیڅ شي کمی نشته خو د صحیح قیادت کمی دی الله په موږ باندې نیکان خلق حاکمان کې یا الله چې دا ملک هغه برابر کی او په قران او سنت باندې آباد کی کله چې دې ملک کې د قران او سنت قانون نافذ شو او اسلامی قانون جاری شو یا ساته په دې ملک به دومره خیرونه او برکتونه راشي ته به خپل وینه به او کنن دې ملک خیرونه او برکتونه ارسه موجود دي خو خیر او برکت نشته ولی دا ځکه باسا عوام ته بنیت دي عوام باسا ته بنیت دي او بختانه وی بنیت چې په کور کې راشي نو په کوی کې وبوچ منګي کې وبوچ دا خلا ملک دے نو زړه کې دعا کوي قران مخې ته سوال قبليږي الله زموږ په دې ملک باندې خصوصي فضل او کرم او احسانو کې او بلغکم ما ارسلت به راغلم تاسو ته او بلغکم خج تاسو سره علم د قیامت علم د عذاب نشتا اعوذ بالله من الشیطان ملګری ما ته متوجه شیخان چې تاسو سره علم دراتلو د عذاب نشتا نو تبیا کیسه نخپل ڈیوٹی و تخی وبلغکم ما ارسلت به او رسوم تاوستا تبلیغ کوم تاوستا بیان کوم تاوستا ما دا احکامو ارسل تو بی چه زلی گلی شویم پا غی باندی زجی پا کمو احکامو بیانولو لی گلی شویم اللہ ما ترا کڑی چه لان شو قوم تے بیان کا زد آغی بیان کوما نور عذاب را وستلو نرا وستل لازما کار نرے داد اللہ کار دے ولكن يراكم قوما تجهلون لكن زوینم تاسو لران یو قوم جاهلان یا یو قوم ناپوهان تاسو غډیر جاهل خلک چې زره د الله پیغام بیانوم چې الله تعبد الا الله او تاسو الټه په ما اعتراض کوي چې زرا ول اعظم نه منو ستا خبر را ول اعظم نو تاسو غډیر جاهل یې فلما راوه علما فرمایي چې الله په سخت ګرمۍ را وسته انتیائی سخت گرمی پی راغا نو ٹول دیر زیاد تنگ شو نہ بدن نی سارے دے شو نہ باہر فلما رأوه پسر کلا چی ویرد دی عذاب لران آرزن پشکل دوریس کے اوریس آرزن پشکل دوریس کے بادل چوتا ہوئی مستقبلا اودیتہم مستقبلا اودیتہم چه مخامخ کی دن کے او او دیتیم کندو دا دویتا دوی چوری دل دا سی او غندس کے غندہ کے روچت شو دوی چو قتل دویوے لکھ دا خوریز دے غند قوم متا بہر روتا و خوشحال شو چوز بکا خیری باران اوشی او دا کمی کندی مندی ری تالابونا دا بم دو بونا ڈک شی او زم ملک بخشی طول قوم متا را غند شو او را بہر شو قالوا ولدي هذا عارض ممطرنا هذا عارض داوري ازدا ها ملګو زه جنریټر دی قالوا ولدي هذا عارض ممطرنا داوری از دا راوری دن کی دا پا مونگ بانده زکا خیری اوری از راگا اوز با باران روری گیا و ملک بخشی خدا اوری از وا او دا سبب دا بارانو بل ہوا مستعجلتم بی بلکہ دا حق عذاب دے چه تلوار کولو تازو پا غختو دا دے بانده دا خو عذاب دے دا غا عذاب راغو چی کم تاسو غختو فاتنا بما تعدنا ان کنتا من الصادقین راول عذاب دا خوا غا عذاب دے ریحن دا یو بادو ریحن ہوا و تیز ہوا ریحن دا یو بادو فیہا عذاب نلیم پدی کیو عذاب درناک یو تیز سلے پی اللہ راوستا سو یو تیز سلے پی راوستا او دا سی سلے چی پاگی کی گرمائش و گرم والیو او دا دیانو قلویلوی جوسی وی طالبا جمعی پورا دم پا اخبار کرا گلیو ایو سرم لیدلیو کنا و دیلان دی لیکلی مجدا دا دیانو دے نجی سر دم رو لاپا دی جوسی بے سم روا ازی قوم پسیرین نوی چی دا کجوری انی نبی غاڑا چاپی رکو چی جگ بیور کو سر دا جلدو بیرویستا واقعی سڑے و تو گوریم دا غشید لویلوی جوسی وی او هوا براتلو داسی او چطول بے او چرا غرزول بے نو داسی ترمی ترمی بلالل لکه دا کجوری اغا زور شاخ کجوری تا ندکا نا اغا سڑی ایخی وی او بلکل زرشی او سڑی او چطکی او دا برا چط نیرو غرزی نو چراوی غرزی سشی داسی تس نسلات شیو کنا دا دیم لویلوی جوسی وی او چی عذاب سیلی با پیراغ داسی او چند بیکڑل او چرا او بے غرزول ترمی ترمی بلالل او ټول شګي به بل احقاف شګي به پیراغي او بس یو ډیره به جوړ شو یا ساده چې جسمونه نه دی لري او بدنونه نه دی لري الله بالکل فنا کړل ختم کړل لکه الله رب العزت په خپل رست وایي تدمر کل شاین هلاکول هر یو شی تباکول هر یو شی هر یو چې سبو له مخې راتل بزو چتول به نو سیلی ونو چې سبه ولا مخې لراتل لکه تیز سیلی راشي نو که غټ بورډ وته مخې ته راځي او که وړو کې بورډ وته راځي هر څه غورځي او که نه غورځي کوونه وته راځي او که تار راځي که هر څه مخې ته غوځي لار کې راځي نو به غورځي عذاب سیلی چی راغا نو یا اوچتول بی اسو چی مخل راتل غنڈ تبا کرل تو دم میرو کل شین حلاکول بی هر یون شین بی امر رب بی آن پا حکم در اخبن سرا دهود علیہ السلام اختیار نو خوا عذاب دا چا پا حکم راغو دا اللہ او که سیلی سیلیم تا بین شکولے دا چا پا حکم کئی بی امر رب بی آن فاز بہو یا ساتا ہر یوشی کے دا اثر چرے دا پکی اللہ چولے دے خوا چاڑکی کا تاتا اثر خکاری دا پریکولو نا دا پکی چا چولے دے اللہ ورنہ کا اللہ پکی دا اثر نوے چولے اسماعیل علیہ السلام تو سلام بیا ولی نزبا کی دو درنگی اور تو گورا اور پا اور کی دا اثر دا سوزولو چا چولے دے اللہ اس کا دا اللہ پا حکم باندے دا نوے نو بیا اور ابراہیم علیہ السلام تو سلام بولی نا دے سوزو لے چا اللہ وطوئی قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن اللہ ابراہیم اگا اثر دا اور اگا اثر دا گرمائش تی اللہ واغستو او پا اور کی بوٹے زرغنی کی زرغنی کی نا او ابراہیم علیہ السلام تو سلام یو میاش اور مسلسل بل شوے دے او سکروٹی دی انگارو ندی او چه خلق را لی ابراہیم علیہ السلام سره دا انگورو غنچه دا اخری یا ساده پا دی هر یوشی که دا اثر چا چولے اللہ سیلے که دا خلقو چطول و تباکو دینو دا چا پا حکم بی امر رب بیا پا حکم در اخبن سرا فاز بہو نو گرزی دل دی لا یرا الا مساکنوم چی نشولی دی الا مساکنوم مگر تج زینو ددوی سره پا کورونو مورونو لگ دیخ کاری دل نور جسمونو بدنونو چونی ری دل خوا ختم شو بس اوچتول بی و رابغول بی و دا شکو دیره با پی جوڑی دی او ختم دل با کذالک نزل قوم المجرمین ام دغرنگی کذالک نزل قوم المجرمین ام دغرنگی بدل ورکو منگا قوم مجرمانو تا کله جی سیلے راشی نو تلک دی خپلی کوسے تا وګورا د کمی کمی علاقو نه شاپر یو گندونه بلا روڑی ستا بګوسه کې ګرځی را ګرځی دا سیو کنی شګی روڑی باقاعده تا وګورا ستا کوساغه شګی بکی د بلبل زین شګی روڑی ستا بګوسه کې پرتی دغرنګ دوی مو چتول به او اخلاصول به او اسم احقاف د شګو ډیرې وی شګی براتلو به ډیری به جوړېدلو فنا کی دل ختم دل کذالک نزل قوم المجرمین ام دغرنگی بدل ورکو منگا قوم مجرمانو تا کافرین ہونے ویلے خان سی ویلے مجرمین ہی ویلے صرف دا کافر دا درد دا عذاب صرف کافر تا نمیلاوی گی بلکہ مجرم یاد کو مجرم سا اس کا کافر ویلے وینو ہاری اوتن بیل چی منگو قرآن نے انکار نکو الحمدللہ قرآن منو خو مجرم ہی ویلے مجرم دا یو جرم دا چې قران نه دې زده کړي دویم جرم دا ک قران یې زده کړي نو ځان یې نه دې پوکړي بل جرم ک ځان یې په پوکړي ر نو بل عمل یې نه دې کړي ک عمل یې پکړي وی او بیان یې نه دا بل جرم دی دا خو سټیپ بای سټیپ جرم دی نو ځکه الله مجرمین وای کافرین یې نه ویلې او هغه جرم یې الله رسته ذکر کوي خا اوس په پامو کې وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ زیور کڑو مونگ دویتا فیما پاغسکی ام مکناکم فیه چی زی من دے در کڑے تاوست پاغی کے اللہ وی آدیانت میں چی سنگ زینا ورکڑو سنگ کورونا و سنگ محلات میں ورکڑو او سمر طاقت و قوت میں ورکڑو اللہ وی امی تاسو نن دے در کڑے نو چاغی میں تباہ کولے شو نو تانشم تباہ کولے کنن تو مخالفت کے اما کناکم فی ان نا فی دے خوا ان پا ماند اما ما مکناکم فی ہو گورا مائی ذکر رو نڈو چڑوان دیو لستل فی ما نو کمائی دوبارہ ویلے وا نو بیا کدو بیر اما راغلے وے جمع دا مائے نو کراغلے وے نو کلام اگا حسن بختم شو لگا گورا تو تا پامو کا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَا مَكَّنَّاكُمْ فِي نو مَا پکے دو پیرے رات لو نو دا کلام اگا حسن ختمے دو نو مام نافیو انم نافیو نو دا مَا پزے ان روڑ پوشے پا خبر ہے امکن ناکم فیہم اگر چھے زیمنے درکڑے تاوست پدی کی و جعلنا لہم سمان او گرزول مونگ دا دوی دا پارق و گنا کان اللہ وی گنا مور کڑیو و آم سوارا اوسترگی و آف ایدتا اوزڑنا اللہ وی زڑنا مور کڑیو اللہ وی که غوگونه می تاسو تو گوری مونگو متو چس بلا و راغ کسو شو اللہ وی غوگونه می مور کردیو سترگی می مور کردیوی او زرونه می مور کردیو خویا ساتا پا غوگونو زما احکامو او ریدو تا تیار نو پا سترگو زما احکامو لیدو تا تیار نو او زرکی زما احکامو لزه ورکولو تا تیار نو لکه اللہ رب العزت فرمائی فما اغنانم فائدہ ورنک دویتا ساموهم وگن ددوی ولا امسوارم او نسترگو ددوی ولا افیدتم او نزرن ددوی من شئین زربن اس کانو یجھدون بی آیات اللہ کلچو دوی چین کارکولو پایتن دا اللہ باندی کتوی جمال اللہ وگن راکڑی او سترگی راکڑی او زڑی راکڑی رے او ته دا په صحیح ځای باندې نه استعمالې نو یا ساته بیا خو خرلم دا ورکړي خرلستانه غړ غړ غوګونه ورکړي خرلستانه غټي غټي سترګي ورکړي دي او زم خرلستانه غټ زړه ورکړي دي دا څه دوه کنه دا انسان زړه وړو کېره او دا غ زړه غټ دي د غوي او د سانډا ستانه غټ زړه دي غوګونه ستانه غټ دي او سترګي دادا دي استاو سنڈا کی بیا سفر رکھو تاو غوئی کی سفر رکھو تالک اللہ سترگی درکڑی نو دے دا پارا چی زما کتاب تا پیو گو رے که غوگونے درکڑی نو دے لچی زما کتاب پی وو رے زما احکام پی وو رے که زڑی درکڑی نو دے لچی زما دا کتاب بارکی پکی سو چکی او زما دا کتاب علم پکی سٹور کی او زیولا پکی ورکی او ست دی مقصد د پاره نه استعماله نو بیا خو خرلم دا ورکړي غویلم دا ورکړي او قران خوازه نه وی اولایک کل انام بل هم ادول چې بس تر کو قران ته نه ګوري او په غوګونو قران اوریدو ته تیار نه دی او زړه کې قران لزی ورکول ته تیار نه دی نو اولایک کل انام بل هم ادول دا کسان په شان د ډنګور دی بلکې دینم زیات گمراه دي خرلم دا ورکړي او تعلیم درکړي تو خو بیا د ډنګر په شانتی شوی نو بلکې د ډنګرو نه زیات گمراه شوی ځکه هغې له عقل نه دی ورکړی او تا له عقل هم درکړی ته سره د عقل نه گمراه شوی او تباه شوی د خر نه لاندې شوی د غوی نه لاندې شوی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان الله وی معقولی جوړښت کې پیدا کړی دی دغرنګې ولقد کرمنا بنی آدم الله وی بنی آدم ما عزتمن پیدا کړی دی کچھ کل دے زما دا احکام و لحاظ اون ساتی نو سم مردد نہ ہو اسفل سافلین بیا زو واپس کما او گر زوم دل لاند د لاندنا د خر نه لاند کم د غوی نه لاند کم اولائک کل انام بلهم ادول سورہ اعراف 179 نمبر ایت کی تاسو لست چلا وی دا ڈنگرو پشانتی دی نو دل تم اللہ رب العزت فرمائی اس کانو یجہدون بی آیات اللہ نن گانو اور ادو تب تیاری دغرنگی فلمون اور ڈرامو کتو تب تیاری ہو یا ساتھ کن دے تیار مسلمان نو قرآن اور ادو تن دے تیار راول پینزم انٹے کی نوا نو بس دا سی بی توے غر دے پی خیرے دا پاسا اوڑی اور اوڑی با اوڑی اور اوڑی با تے خیٹا کی مروڑ دے بالکل بتنگی او که درو گھنٹو فلم تا ناشتی نو پاغی نتنگی دا سیدو کنه دا پاغی نتنگی گی او پا قرآن تنگی گی نو تا ایمان پسی شیروڑے دے تم ام دا اللہ نا دا رحم امید او ساتے چی پا ما با اللہ رحمو کی تم ام دا امید او تم او ساتے چی اللہ با زرداری لری کی یا با دے اللہ سم کی یا ساتے چی تا نی سم شوی ام دا با در باندی ناشتی اومنا دا دا پلار با بللا جی چتن نیسم شوی بیا با دا آغا پلار رازی یو با بل بخی او بل با بل بخی گینه تا بیو گوری تازو بوه چو آو تا دا خبر کڑی و درس کی که ترسو تن نیسم شوی دا دا اللہ فیصل دا آمالکم امالکم ساسو عملون پتاسو حاکمان دی کابل مانی چی نادر بانسار آگو نو دا آغاز خلکو ویلو شامت آمال ما صورت نادر گرفت زمون بدو اعمالو هغه شکل د نادر اونی ولو او زمون د بدو اعمالو په شکل کې مونږ باندې نادر راو نو خو کوتره وک باسا که غلط سړی راځي وزیر او مشر که غلط سړی راځي یا ساتستا د خپل عمل د وجنه ته ځان برابر کا هر یو تن وی الله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پرنګ باسا راوړي یا الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پرنګ باسا راوړي نو ته خو عمل د صحابه د عمل پرنګ جوړ کا کنه اوس چې تا د اغی د عمل پرنګ عمل نه دی جوړ کړي نو ته څنګه تمکه علی رضی الله تعالی عنہ ته یو تن وی دا سو وجدا چڑوان دی دریو دورونو کې جنگ جگړې نه وي او ستا په دې دور کې ډېرې جنگ جگړې شروع شوې وای دا ولې هغه د ډېر ښکلې او لنډ جواب ورکوي ویم دته ویم دته شوقم شته علي رضی الله تعالی عنہ جواب ورکوي وای کله چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ عثمان رضی الله تعالی عنہ حاکمان او بادشاہانو او جنگ جگړې نه وي ځکه مونږ دا غي رعیت سو مونږ دا غی لاندې خلکو مونږ دا غی رعیت او نن جنگ جګړې او فسادات ذکر چې تاسو زمونږ رعیت پوه شوې مونږ صحیح خلکو با سهانم صحیح تاسو غلط یې با سهانم داسې دي او عوام هم داسې دي او مشران هم داسې دي خبره مې دې پورې وکړه چې باصاب خپل ډیر خواري کوي او ډیر کوشش بګی چې داخله کو د ملک سمشي خو چې یا ساته تخبل نه ټیکيږي ملک نه ټیکيږي باصاب نه ټیکيږي ته ډیر چغیوې چې باصاب غلط سړی دی او دا دی واغري خپل گریوان کې وګوره اس کانو یا جادو نبی آیات الله چم گاون کې قران بیانېږي او ته اوسګار نه ټی وی ته بناستې فلم او ډرامې ته بناستې او قران له اوسګار نه نتبم دا اللہ نا دا رحم تا موسا دے جی مما با اللہ رحم کی زما دا پارا با اللہ امریکا تبا کی اس کانو یا جہدو نبی آیات اللہ کلچو یا اس کانو یا جہدو نبی آیات اللہ کلچو دوی چی انکارو کڑو پایتون دا اللہ باندی وحاق بہم نازل بشی بدوی باندی ما کانو بی استازیون سزا داغس چو دوی اغیب سے ٹوکی کون کی ٹوکی کو دے آدیانو دا اللہ پا احکامو پسی ٹوکی شورو کڑے تباشو دہود علیہ السلام پا پیغام پسی ٹوکی شورو کڑے استہزا و خندہ و مسخری شورو کڑے تباشو نن کتا قرآن پسی حق پرس پسی دا پیغمبر پا یو سنتو پسی ٹوکی کے و خندہ کے و مسخری کے یا ساتستا بممدغ مقدری کم چی دا آدیانو څنګه غی تباشو ته به مونږ دغه رنگ تباشي نو په دې آیاتونو کې د ادیانو د واقعې صحیح الله ذکر کا شله سبانی سبق کې بیان اور بوای راتون کې سبق کې ان شاء الله واقعې بوایو 29 نمبر آیات نو وای صرفنا الیک النفر من الجن یستمعون القران او واقعې چې نبی صلی الله علیه وسلم قران لولي او جنات راغلي د قران اوریدل او بیا غوی څنګه ادب د قران کړه او قوم ته تلی به کومه طریقې دعوت چلولې دي ان شاء الله سبانی سبق کې داغه تفصیل وکړو که جون دو خیر دعا وکړه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم